hayrandır. Mirasımız mahkumdur, mahzundur, perişandır. Gene de yese düşme, yiğidin imtihandır. İzlenen her ölüm, mazlumlara nişandır. Ne gönülle ne sevinç, ruhlarda beyaz kaldır. Ufka bir vakilerler, inkılaba az kaldır. İnkılaba az kaldır. Ne gönülle ne sevinç, ruhlarda beyaz kaldır. Ufka bir vakilerler, inkılaba az kaldır. Sefiller geliyor, bin yüzlü ebeler, kara filler geliyor. Şimdi devran değişti, ebabiller geliyor. İbrahim bahçesinden taze güller geliyor. Alemde sırtımızda yükselen vahşi duvar, heykeller kırılıyor, dökülüyor bunyalar. Toprağın sinesinde umut var, heyecan var, okşadığım her kökten fışkırıyor bir bahar. Buzlar çözüldü kıştan, kuru bir ayaz kaldı. Ufka bir vakidin, inkılaba az kaldı. İnkılaba az kaldı. Buzlar çözüldü kıştan, kuru bir ayaz kaldı. Ufka bir vakidin, İnkılaba az kaldı. İnkılaba az kaldı. Ellerin sokaklarda uçuşan kelebektir. Sana rehberlik eden ne cindir ne melektir. O bir insanı kamil, mücella bir dilek. Coşkun kim?